گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 197. هنرمندان محجوبی، حسین یاحقی، تجویدی، جهانپناه، میرنقیبی، بدیعی، سلیم فرزان، علیرضا ایزدی، احمد مستان، ناصر افتتاح. سولو به ترتیب از پرویز یاحقی، عبادی، مجد. گوینده روشنک. آهنگ دشتی. در کار عشق پنج بلاها نهاده ای. ما بیدلیم و هرچی کند بیدلی رواست. دل را به یادگار به معشوق داده ای. چه کند بیدلی رواست. دل را به یادگار به معشوق داده ای. Thank you. دو بیتی از حکیم سنایی غزنوی چون درخشان تلیعه ایست در این برنامه گلها که تیان به ترتیب ابیاتی از مولانا، جامی، رهی معیری و بابا طاهر رسن میرسد. آهنگ موزون اثر هنرمند ارجمند حسین یاحقی است که صاحب دلان آمیخته به نظمی از صاحب دل رهی با صدای لطیف مرضیه خواهند شنید. دو بیت پایان برنامه از مهری هروی است. زان می که ز بوی وی شوریده و سرمستم، دریاب مرا ساقی والله چنین استم. پر کن ز می پیشین بنشین بر من، بنشین بنشین که چنین وقتی در خواب همی جستم. Thank you. جویم نه دولت از خدا خواهم، وگر پرسی چه میخواهی تو را خواهم، تو را خواهم. Thank you. به غیر لالی دانه همی گفت این مرد ای صوفی شراب، که ای صوفی شراب آنگه شود که در شیشه بماند Thank you. بر چشم غیر اردنشینی به دلبری، بر چشم غیر اردنشینی به دلبری، اندیشه کن چو اشک که لرزان نشستی. دیدی ای من که نام گرمیدی و رفتی، پیوند الفت بریدی و کشیدم و دیدم، دامن ز دستم کشیدی یا Thank you.